Az életem egy park, indulhat a nyár. Dübörög a hangfal, hív a napsugár. Újra szép lesz a palatoni nyár. Beindul az élet, újra nyit a nyár. Lesz a palatoni nyár. Beindul az élet, újra nyit a nyár.